Milliómos akarsz lenni? Szeretnél egy sikeres üzleti vállalkozást? Akkor mi a francot nézed a YouTube-ot? Nem hiszem, hogy itt ez sikerülni fog, de azért megpróbálkozunk. Újra visszatérünk egy régebbi streamhez, amit nem tudom még mikor vettem fel, de régen, de lassan elfogynak az ilyen régi streamek, és megérkezünk a jelenbe. Addig is megnéztem egy csatornát, amit nem gondoltam, hogy nem, hogy jó fejek voltak minden, de gondoltam, hogy azért megosztok veletek is. Kezdjük! Jó, nézzük. Az a következő. Most már ideje, hogy van egy ilyen csatorna, még nem nagyon láttam, az online marketinges. Öt jel, hogy a barátnőd akar lenni. Most lebukott. Na, tanuljunk egy kicsit a nőkről, a csajozásról, a nőkről. És hogyha van itt nő, akkor ők majd segítenek nekünk, hogy ez mennyire igaz, vagy mennyire nem. Figyelj, 4K, szép bevilágítás. Már a téma egy kicsit már most kellemetlen nekem, de... Nézzük, öt jel. Például az, hogy mesztelen képeket küld. Ez nem egy jel? Vagy az csak azt jelenti, hogy szexelni akar. Figyeljetek, srácok! Ki fog derülni egy csomó csajról, hogy dugni akar veletek. Az első ilyen, amit hívhatnánk mondjuk intenzív szünetnek. Egy szórakozó helyen, vagy egy bárba. Kimentek cigizni a barátokkal, vagy beszélgetni, és elnézel, és látod, hogy egy lány néz téged, és mondjuk ő elkapja a tekintetét. Ez már egy elég erős jel. Mindig azt gondolom, hogy ha valaki néz engem, az azért, mert valami van rajtam, mocskos, piszkos vagyok, valami kilóg a számból, vagy az orromból, vagy mert undorítónak talál, és legszívesebben lehányna. Nekem inkább ez szokott eszembe jutni. Vagy akkor még nem menj oda, várj egy kicsit, valószínűleg meg fog történni még egyszer, meg még egyszer is. De hogyha egy kicsit tökösebb vagy, akkor mondhatnánk, hogy már az első után. Ha nem ismered, akkor szimplán menj oda hozzá. Számolja háromig, és menj oda hozzá, kérdezd meg tőle, hogy... Mi van? Mit nézel? Mit nézel, bazd meg? Mi a helyzet? Beszélgess vele. Jó, ez is jó. Stb. Ezek a beszélgetéseknek a nagy része amúgy nem fog vezetni sehova, viszont hozzászoktatod magadat ahhoz, hogyha netalántán tényleg van egy olyan lány, akinek bejössz, és te neked is tetszik, akkor ne legyen idegen ez a szituáció neked. Következő a második, az nem más, mint a ég és föld, hívjuk most ezt így. Ég és föld. Szóval az első az, hogy nézett, vagy valami ilyesmi van. Van egy baráti társaság, és megbeszéltek, hogy találkozni fogtok egy bizonyos helyen, és az első kettő érkező az nem más, mint te. És ez a hölgy. A vágó az nagyon élvezi ezeket a videókat, ez biztos. Viszont abban a pillanatban, hogy megérkezik egy harmadik ember is, vagy mondjuk az egész társaság, akkor teljesen áridegül tőled. Így kicsit ezen gondolkodsz, hogy most ez miért van? Az, hogy egyszerűen kurva kínos, hogy veled kell várnia, és örül, hogy már nem veled kell beszélgetnie. Ugye? Hogy netán tetszel ennek a lánynak, de még nem akarja, hogy a többiek is lássák ezt, vagy érezzék ezt. Ha velem akarna beszélgetni társaságban, az is jel lenne. Szóval gyakorlatilag minden jel. De most ez olyan, mint hogyha elolvastam volna egy bravó cikket, bazd meg, és videót csinálnék belőle. Szóval ezt nem teljesen érzem, hogy így tele vagyok információval. A harmadik, ez, hogy majdnem egy nyitott könyv számodra a lány. Tehát sokszor elkezdtek beszélgetni, és megpróbál... A nők azok mindig nyitott könyvek. Egyszerű. Egyszerű lelkek. Mint tudjuk, minden nő... Nagyon is sebezhető. Ezt teszi igazán bátorra. Ne nekem kell kimondani. Nincs kivétel. Persze, hogy nyitott könyv, de mindjárt megnézzük, mire gondol. Próbál mélyebb témák felé evezni a beszélgetésben. Ezt most nagyon költőjén mondta. Politika. És mindig valahogy odajukadunk ki, hogy a szerelmi élete. És elkezd a szerelmi életéről mesélni, de abban a pillanatban, amikor megkérdezett tőle, hogy ő neki milyen az ideális férfi, van-e most, akivel el tudnák képzelni, stb. Akkor tereli a témát. Nos, barátom, hogyha ilyenkor tereli... Végre van egy barátom. Szóval, hogyha tereli a témát, miközben a szerelmi életéről van szó, az lehet, hogy azt szintén tetszel neki, mert te tetszel neki! Hoppá! Vagy csak nem vagytok annyira jóba, hogy ezt neked elmondja. De amúgy ez figyelj, ez még lehet, hogy ez így van. Mondjuk, te nem tudom, miért lesz nyitott könyv. Tereli a témát, és nem szeretné elmondani, hogy ki az, aki tetszik neki, akkor nagy valószínűséggel te vagy az. Annyira lelketlen... Csatorna név az, hogy online marketinges, nem tudom, valamilyen nagyon ilyen korporét lelketlenség jut eszembe, de mondjuk a tartalom is olyasmi. Nagyon-nagyon sok példát tudnék hozni erre, de ez tényleg így van, tehát minél határozottabb vagy minél inkább tudod, hogy mit szeretnél, a lányok annál inkább bíznak benned. Röviden összefoglalva amúgy nem egy teljes nyitott könyv lesz a lány, hanem egy majdnem egy nyitott könyv. Amúgy rájöttem, hogy mi a bajom ezekkel a videókkal, és már lám az első, amit látok, hogy így kezd ilyen Dunning-Kruger effektus jön. Ugye az, hogy csajoztál kettőt, és már rögtön szakértő vagy a csajozásban, és tanácsokat osztogattál, de aki beszélgetett egy csomó lányjal, akár sokat csajozott, az nem fog tanácsokat osztogatni, mert ő tudja, hogy mindenki teljesen máshogy működik, máshogy alapból, hogy az ilyen tanácsok azok ilyen se füle, se farka, és tök mindegy, meg amúgy százszor elmondtam mindenki ezeket, de aki tudja, hogy mennyire sokfajta ember létezik, az nem fog ilyen általános tanácsokat adni, amik ilyen rémisztően specifikusak. Szóval most ilyen az, hogy vagy valami magazinban olvasta, vagy pont ez megtörtént vele, és akkor ez már egy tanács. És mert pont abban a szituációban pont ez volt a megoldás valószínűleg. De hogy valahogy azt érzem az összes ilyen csajozós tanácsadásnál, hogy pont azok adnak tanácsot, akiknek volt pár csajozás, amiből kettő sikeres lett, és akkor már írják is a könyvet róla. Igen, ez egy 21. századi Nicholas Victor, egyel fiatalabb, egyel kevésbé cringe, egyel több energia van a vágásba, de nem mondom, hogy egyel okosabb dolgokat mond. Olvasol, tehát hogyha megveszel egy könyvet és elkezded olvasni, sokkal izgalmasabb, hogyha szépen lépésről lépésre mész, mint hogyha a legelejéről a legvégére ugranál. Ha az eddig nem véletlen sorba szokták olvasni a könyveket. Jeleket nem vetted volna észre senkin, akkor ne izgulj, mert még van két jel, amik elég egyértelműek lesznek. A következő... Ez a kurva idegesítő. Mint hogyha én is megvenném a Seamless Transition pakot, amit megvettem, attól még nem azt jelenti, hogy minden vágásnál használni kell hangeffekttel együtt. A social media, vagy a privát üzenetek. Na ez... talán a legegyértelműbb ezek közül. Mi egy privát üzenet, amiben azt mondja, hogy figyelj, bejössz nekem, nem akarsz átjönni és megnézni valamit a Netflixen? Azt mondom, egész egyértelmű. Tehát, hogy azt akarja, egy lány reagál a sztorikra, egy százas emojival, egy százas emojival? Tűzzel, egy szíves emojival, bármi, vagy tűzzel, egy ráírással. Szíves? Fú, nekem szoktak reagálni a sztorimra a lányok az Instán, úgyhogy ezt jó jelnek veszem akkor. Elég nagy eséllyel bejössz neki, ha csak nem valami nagyon vicces sztorit tettél ki és arra reagált. De ez már egy jó jel. Ilyenkor a lányok... Nekem az összes sztorim vicces. Általában csak emojikkal szoktak reagálni, mert ők nem szeretnék megtenni az első lépést, hanem csak így félig beteszik a lábukat az ajt. Ezt úgy hívják, hogy kúró like. Kúró emoji. Tudom, hogy amúgy hello, szia, itt vagyok, de te kezd el a beszélgetést. Másik érdekes dolog, hogyha ezt fiúknak javaslom is amúgy, hogy legyen privát az accountot. Tehát, hogy ne le... Majd gyűlöm a privát accountokat. Nőknél is gyűlöm. Bekövet, vagy valamit reagál egy csaj, mondom, lecsekkolom mégiscsak, hogy hogy néz ki. Hát nyilván. Miért lecsekkolnám le? És nem tudom, mert privát. Why are we still here? Just to suffer. Legalább azt nézhesse meg, aki követ engem. Nehogy már. Privát Instagram accountnál nincs undorítóbb. Hogy stalkolja le az ember a lányokat? Itt van egy újabb lehetőség, hogy megnézed, hogy kik azok, akiknek valószínűleg bejössz, vagy érdekled őket. Tehát a lány be akar követni téged, és látod, hogy ő be akar követni, akkor ez egy elég nagy esély arra, hogy tényleg érdekled őt. Következő, hogy ha engedélyezed is ezt, ilyenkor azért kicsit lehet húzni a lányoknak az agyát, mondjuk egy napig hagyod ott, és utána elfogadod. Kinek van erre ideje? Őszintén. Ha egy csávónak erre van ideje, hogy ezzel húzzam az agyát, hogy egy napig várni kell az engedélyezésre, az azt jelenti, hogy ez a csávó túlságosan ráér a játszmákra, és később meg alig várja, hogy, mint ahogy Nicholas Victor mondaná, gémeljen mindenféle baromságot. Mi lenne, hogyha egy csávó egyszerűen nem eszébe se jut ezek a játszmák, hanem így lefossa ezeket, hanem csak így nem úgy tekint a csajozásra, mint valami megnyerendő játszmára, hanem csak úgy él, boldogan, tudja, mit akar, szereti, amit csinál, és azt szerintem menőbb, nem? De hát én nem értek a nőkhöz. Utána, hogyha belájkolja kapásból három gépedet, akkor ez egy elég nagy esély, hogy na hello, most már tényleg írjál már rám valamivel. Nekem van, aki az a legkrépén belkövet valaki, és az összes képemet belájkolja. Erre van időtök, gyerekek? Erre van? Nem kapok pénzt a lájkoktól. Az ötödik, az a vonzalom. Tehát, hogyha van egy társaság. Ha vonzódik hozzám, akkor bejövök neki. Mi lenne akkor, ha valaki hozzáférne az agyi kapacitása 100%-ához? 100%-hoz? Vonzalom. Erre így még sose gondoltam. Nézd meg, hogy a baráti társaságban ő hol helyezkedik el. Tehát, hogyha leültök egy asztalhoz mondjuk, akkor ő hol ül? Vagy egy idő után nem köt ki véletlen a te közeledbe vagy melletted. Egy nagyon erős jel, ez az egyik első könyv, amit olvastam, ilyen önfejlesztő könyv, az a test... Jaj, ne önfejlesztő könyv. A testbeszéd enciklopédiát én is olvastam, de ezt nem önfejlesztőkönyvnek mondanám, hanem a testbeszéd, az tényleg egy érdekes, mert a testbeszédet egy általában az emberek leszarják, meg így tudatosan nem tanulod meg, de a testbeszéd enciklopédiát tényleg érdemes olvasni. Ez is például az, hogyha vagytok egy társaságban, valaki mond egy viccet, és mindenki elkezd nevetni, akkor nézd meg, hogy a nevetés után egyből kire néz az adatillető, és valószínűleg arra, aki tetszik neki. Másik dolog, ha egy társaságban kint álltok, mondjuk beszélgettek, cigisztek, füvesztek, stb., akkor nézd meg, hogy az adott embernek a lába merrefele fut, vagy merrefele mutat. Mert az egyik lába általában afelé fog nézni, afelé az ember felé fog nézni, aki tetszik neki. Igen, de amúgy a testbeszédkönyvben azért az is le van írva, hogy azért nem szabad ennyire szó szerint venni mindent, mert rengeteg szituáció ezt befolyásolhatja. Szóval ezt nem lehet csak így egyértelmű, hogy amerre néz a lába, az a tetszik neki, ez nem ilyen egyszerű. Na mindegy. Ilyenkor az is lehet, hogy ő még nem tudja, hogy tetszel neki. Te már előbb fogod tudni, hogy tetszel neki, mint ő. Ez jó. Nem érzem, hogy megérte végignézem a videót, és sokkal okosabb lettem tőle, de ez már személyes. Lehet, hogy túl okos. Lehet, hogy túl okos vagyok, és ez a baj. Ettől a technikát. Jaj, változtass a sikerér. Min? Miért voltam én ultra flagma, és miért flagma a fiatalok egy része manapság is? A fiatalok! Azok a mai fiatalok milyen kurva flagmák. TikTokoznak. Az önbizalom az belülről fakad. Az ego az az, amit akarunk, hogy a többiek lássanak, hogy én mennyire király vagyok. Miért online marketing a neve a csatornának, hogyha ilyen emberi dolgokról szól? Akkor miért nem ilyen önfejlesztő? De miért online marketing? Miért online marketing? És a csajozásról beszélnek. Nem követtem vissza valakit, vagy... De a flagmaság az tényleg az más. Most másról beszél. Nem követtél valamit vissza, az flagmaság? XY. Ez aztán nem követtél vissza valakit. Elon bekövetett, és akkor megosztottam, hogy na engem ő is követ, vagy az én képemet ő is lájkolja, stb. Stb. Ez nem flagmaság, ez szerint a baromság. Régen ez menő volt, hogy mit tudom én, nem is tudom, 10 alatt tartom a követettek számát. Sőt, mondok még egy érdekességet, régen csináltam olyat még a leges-leges-legelején az Instagramnak, a saját Instagramomon, hogy like for like, follow for follow, és amikor a WC-n voltam, lájkolgattam random emberek képeit, hogy ők kövessenek be. Ez jó. Ez az ember már sok mindent megélt, úgyhogy mindenképp tanácsokat szeretnék tőle. Szimpatikus srác mindegyik, ezzel nincs gond, de igényesebben van ez előadva, mint a bódítások, de nem érzem, hogy sokkal több, meg kevésbé arcban mászol, meg kevésbé idegesítően, de nem is mondom, hogy túl hasznos amúgy. Komolyan ez az, amit át akarunk adni. Ez az, ami így eszembe jut, hogy erre mindenképp csatornát kell csinálnom, erről mindenképp videót kell csinálnom. De miért? Szóval én szívesebben hallgatok meg olyan embereket, akik ezeket lefosták életük egész részében, azt se tudják, mi az az Instagram, és csak így mesélnek az életükről, hogy ők hogy mi a filozófiájuk, és nem is teljesen így direktben, hogy ők most megtanítanak neked, hanem mondjuk van egy interjú velük, vagy csak így valami sztorizgatás, mert abból szerintem ilyenekből lehet tanulni, érdekes emberek világlátásából. Sokkal többet lehet tanulni, mint abból, hogy valaki, ő nem tudom, 3 éve még idióta volt, most nem idióta, és akkor rögtön már tanítani kell ezt. Miközben 3 év múlva megint azt mondja, hogy 3 éve idióta voltam, és akkor majd azt fogja tanítani, nem tudom. Szóval, és hiába szimpibbek, nem olyan tenyérbe mászok, mint az a nagy része, de a témák annyira semmilyenek, annyira ilyen, ezren beszéltek erről, semmi új nincs ebbe. Többen tanítanak életre már, mint amennyien valójában élnek itthon. Hogyha mindenki akarna egy ilyen life coachot, bazd meg, akkor valószínűleg mindenkire jutna már 2. Meg valahol az a szépsége, hogy a fiatalságnak, hogy saját bőrödön megtanulod. És a mai fiatalság már tök más hibákat fog elkövetni, mint mi. Ők el fogják követni a hibát, és tanulnak majd belőle, és majd maguktól okosodnak. Valahogy így érzem organikusnak. Lájkokat vásárolnak, megosztatják magukat bizonyos oldalakon, vagy ismernek téged, de nem követnek vissza, vagy nem jelölnek vissza, vagy... Annyira semmilyen téma, ki a faszt érdekel, ki követ meg, ki nem. Ezt neki egy üzenetet és nem válaszol. És amit manapság észrevettem még, hogy az frissen felkapott influencerek is szevasz. Ilyenbe mentek át. Tehát tegyük fel, hogy valaki csinál valami tök jó dolgot a TikTokon és felkapják. Van egy ilyen mondás, hogy a lassú siker az karaktert épít benned. A gyors siker az csak az egódat építi. És pont ez van, hogyha gyorsan felkap téged a TikTok, vagy az Instagram, vagy bármi. Most már ez kicsit túl specifikus. Most ez kinek szól? Annak a 10 embernek, aki felkapódott tavaly TikTokon? De figyelj, én is ilyen vagyok. Nem válaszolok, bazd meg. De majd, hogyha felkapódtok, rájöttök, hogy mikor napi 10 ember ír, és beindul az élet, hogy úgymondom beindul, most nekem is beindult, tudok mit csinálni, van dolgom, sőt, mindig több a dolgom, mint amennyit meg tudok csinálni. És akkor mellette meg az embernek barátai vannak, családja, meg minden. Szóval az, hogy az online térben most 1 millió archhalott rám ír, 1 millió fassággal, ezt osszam meg, ezt mondjam el, erről mondjak véleményt, ebbe tudok-e segíteni, nem. Hogyan tudod felismerni, hogy te ebbe a csoportba tartozol? Tehát, ha mondjuk valakit azért nem követsz be, mert nehogy több legyen a követetteid száma, mint a... Én nem hiszem, hogy ez bárki, vagyis hogy biztos vannak ilyen emberek, de nagyobb problémák is vannak. Követéseidnek a száma, vagy a követőidnek a száma. Akkor, ha nem írsz vissza valakinek, mert ő gáz, ha egy régi barátoddal nem vezet fel a kapcsolatot, mert ő már gáz, te meg... Nézd, hogy ő gáz. Mi ez a gondolkodás? 5 évesek lennénk. Olyan feelingje vannak a videónak, mint hogyha valami ismerősöd befutott volna. Már előtte sem beszéltetek sokan, de azóta írogattál neki, hogy oszd már meg az online marketinges csatornámat, nem írt vissza, és akkor most bosszúból csinálok egy ilyen videót. Ez az érv, hogy gáz. Szerintem ennél árnyaltabban gondolkoznak az emberek. Nem írok vissza neki, mert amúgy sem szoktunk beszélni. Nem írok vissza neki, mert hülyeséget kért. Nem írok vissza neki, mert én is állandóan írogattam neki, könyörögtem, hogy mondjuk találkozunk meg ilyenek, bazd meg, és nem fogok 10-1-ére is könyörögni neki, úgyhogy egyszerűen ez van. Vagy ha csak azért veszel Gucci ruhát, vagy Louis Vuitton, vagy bármit, hogy mások szemében menőbbnek tűnjél. Mondja a bölcsességeket. Tényleg úgy érzem, mintha ilyen általános iskolás koromban, amikor verseket írtam arról, hogy milyen a világ, leültettek volna, hogy adjak át pár bölcsességet videóba, ugyanezeket mondtam volna, ezeket az ilyen felszínes bölcsességet. Ne vegyél Gucci ruhát, mert menőzni akarsz. De lépjünk már túl, az meg. Túl igényes a videó kinézete ahhoz, hogy ilyen baromságokat, közhelyeket pufogtassunk. Meg túl szimpi a srác, és értelmesnek tűnik, ahhoz képest meg ilyeneket mond. Most nézzük meg, hogy hogyan tudsz ebből kikerülni, vagy mi a megoldás erre. Az én javaslatom az, hogy ülj le először, nézd meg, hogy miért van ez. Tehát miért akarsz te Gucci pólót venni? Azért, mert szimplán te szereted ezt a márkát és fel akarod venni, vagy azért, hogy XY-nak te menőbbnek tűnjél a szemébe? Nem az én korosztályomat célozták meg. Nem is a fiatalokat, mert azok nem néznek végig egy ilyen videót, ez biztos. Az öregek meg nem foglalkoznak az Insta követéseikkel, szóval kit céloztak meg pontosan? Ez egy boomereknek szóló keretrendszer, amiben a videó van, és fiataloknak szól a tartalma. Így szerintem kicsit eltévesztette a arányokat. Kérdése honnan... pedig az lenne, hogy szerinted honnan lehet tudni azt, hogy valaki már abban a csoportban tartozik, hogy nagy az egója? Szerintem onnan, hogy nulla élettapasztalattal életre tanít. De ez csak egy tipp. Rájöttem, hogy elsősorban nekem egy olyan vágó kéne, aki ilyen keres a videóimban ilyen egy félperces blokkokat, amit érdemes TikTokba kirakni, és azokat így megvágja, és akár kicsit föl is dobhatja ilyen effektekkel, mi minden. Csak designer cuccokat hord mások miatt, nem követ be embereket, nem olvas az üzeneteket. Igen, csak nem követ be embereket, ez az. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Na nézzük, miért szeretik a lányok a rossz fiúkat? Ebben a videóban elmondom, hogy miért, és azt is elmondom, hogy miért nem kell fuckboynak lenned hozzá. Erre bevág egy fuckboyt. Jó. Kezdjük az egészet szintén egy sztorival. Amúgy az a baj, rosszul érzem magam, mert tök szimpatikus a csávó, meg amúgy igényesek a videók, csak ez a tartalom borít ki. El van az engedve, mindenkit megsértek. Én most már ez az életem, hogy mindenki megsértődjön rám, mindenki gyűlöljön engem. Érzetti húrani tegerbe, hogy bárkivel kavarhatsz, csak a Szabó Kristóffalnak. Bárkivel, tényleg csak vele ne. És az érdekesség az, hogy ez a fordítottjára sült el. Azt akarták, hogy ne kavarja senkivel, de ez azt szülte, hogy kb. Az alatt az év alatt kavartam a legtöbb lányjal életemben. És az... Na jó, ezek jók lesznek, várj egy kicsit. Igen, nem tudom a kavarás mit jelent. És már voltak? Csak vagy csak így, vagy csak egy kis ilyen kézi munka volt, esetleg volt szex, öklözés, édeshármas, vagy gangbang party. Honnan kezdődik a kavarás? Amikor egy lánynak azt mondod, hogy bárkivel kavarhatsz, csak vele ne, akkor ő kivel szeretne kavarni? De ki mondja ezt? Szóval én azt mondom, hogy nem kavarhattok a csokival, jó csajok. Nehogy ráírjatok Instagramon, az lenne a legegyszerűbb, hogy te magad mondanád. Figyelj, velem senki sem kavarhat, és valószínűleg az lenne, hogy jó, amúgy se akartam. Jó. Én is így voltam, hogy baszki, most ezt miért kellett csinálni? Tökre jól éreztem eddig magamat, most meg árontották. Igen, de lementem a szórakozó helyre, itt még Egerbe akkor a Liget volt. De hiteles ez a szórakozó. Volt, lementem a Liget. Jó kis stock videó. Van itt a minden korosztályú ember, minden bőrszínű ember, minden nemű ember. All inclusive. és ott volt egy ilyen lánytársaság, volt egy lány, aki tökre jól nézett ki. Nem is gondolkodtam semmit, meg nem is gondolkodtam ilyen, hogy ó, milyen dumával kéne oda mennem, stb. Oda mentem, és mondtam neki, hogy gyere, ígyunk valamit. És ekkor a hölgynek a, hogy is, hey! Nagy darab barátnője. Fat shaming, fat shaming. Tehát, és azt mondta, hogy nem kér semmit. Én így voltam, hát nem jól van tőle, és akkor elindultam. Elindultam, és látták ők is, hogy tökre leszartam, hogy most ő nemet mondott nekem, vagy nem. Nem érdekelt. Ez igen. Lady Bonner volt mindenkinek. Mentem, és mire odaértem a pulthoz, hátrafordultam, és jött a lány is. És azt mondta, hogy itt vagyok, ne haragudj, olyan bunkó volt a barátnőm. És akkor így felcsönt a szemem, hogy bazzánk, akkor emiatt volt ez, tudod? Mi miatt? Amiatt? Ekkor volt az, amikor rájöttem, hogy a lányokat érdekelte az, hogy engem nem érdekelt, hogy ő összejönne, vagy nem. Ergo nem voltam ráfeszülve arra, hogy most kell ő nekem, nem kell nekem, mi van, hogyha nemet fog mondani, rosszul érzem magam, elrontja az egész estémet. Semmi, úgy voltam, oda mentem, megkérdeztem, ha nem, kész, akkor megyek majd tovább, majd valaki igent fog mondani. A rossz fiút azt nem feltétlenül kell azonosítani a fag. De most attól lettél rossz fiú, hogy nem sértődtél halálra azon, hogy elküldött a fontos dagadt barátnője egy csajnak. A rossz fiú nem ilyen, bazdmeg, a rossz fiú bemegy, és nem fizeti be időben a katát. Vagy miket csinál a rossz fiú? Másokat szid az interneten. Hoppá! Ki itt a rossz fiú? Körülnéz azért, de látja, hogy nem jön autó, és átszalad a piroson a zebrán. Fagba ez, aki tényleg mindenkivel akar lefeküdni, meg csak azért van vele, hogy lefeküdjön. A rossz fiú az, aki igazából csak rossz fiúnak hívják, nem feltétlenül rossz fiú. Az, aki kb. Leszar mindent. Kicsit belebonyolódtam ebbe a videóba. Nehéz már így, nem tudom, hogy ki a rossz fiú, az a rossz fiú, aki nem rossz fiú, vagy aki rossz fiú. Vagy aki rossz fiúnak tűnik, de nem rossz fiú. Tehát, hogy nem érdekel, hogy most nemet fog mondani, nem érdekel, hogy eljön-e. Megkérdezem már, mi lesz, ha nem. Mert megkérdezem, hogy mi van, ha igen. Ettől nem lesz a rossz fiú. Kicsit félre vagyunk érte. Rossz fiú a Hank Moody. Neki jól áll. De attól, hogy megkérdezed, és azt mondja, hogy nem, és tovább mész, attól nem a rossz fiú vagy, hanem normális ember. Ez az alap. Szóval az, hogy valaki elutasít téged, és te ezt nem basztatod tovább, hanem tovább mész, ez elérted az emberi minimumot. De te még nem leszel rossz fiú. De meg se fordult az, hogy mi van, ha nem, mert tudtuk, hogy ha nem, akkor majd lesz más. Őnek még úgy volt, hogy ez az egyetlen esélyük, hogy ha ez nem jön össze, akkor nem lesz senki. Tehát úgy voltunk, hogy ha egy nem, akkor majd valaki igen. Viszont a fiataloknak a nagy része ilyen szűkös gondolkodásmódban van. Jaj, ne! Megállapítják, hogy milyenek a fiatalok, a boomerek, mint én. Nem lehet azt mondani, hogy ilyenek a fiatalok. Nem ilyenek. A fiatalok közt is vannak ilyenek, olyanok, meg amolyanok. Van erről egy tanulmány, hogy egy ember, tehát mondjuk én, átlagosan 10 000 másik emberrel tudom elképzelni magamat egy kapcsolatban a Földön. Tehát most 10 000 olyan ember van a Földön, akivel el tudnám magamat képzelni egy kapcsolatban. Van az több is szerintem. Tehát, hogyha egy ember nemet mond, akkor még van 9999 másik, de ott van, de potenciálisan... 10 000? Csak 10 000? Az nem sok. A magyar népesség az mondjuk nagyon-nagyon jó indulattal, beosztom 100-zal, per 100. Ezt megszorozom a magyar népesség, ami mondjuk legyen 10 millió nagyon jó indulattal. 12,5 ember Magyarországon, de mondjuk a fele nő, akkor ennek a felét nézzük, és akkor összesen 6 emberrel tudok Magyarországon kapcsolatban lenni. Jól értem? Jól értem? Meg kell találnom Magyarországon ezt a 6 embert, akivel a kapcsolatban tudnék lenni. Tehát valószínűleg teljesen rossz a matekom. Ne roncsátok el a fant, jó? Hogy megtalálod az igazit, 0,00610%-od van. Hogy megtalálod a kapcsolatodat. Örültök? Ez legyen a tanulsága. Mindenki, aki szingli, adja föl. Ez az esélyed, hogy boldog legyél az életben. Annak, hogy világháború tör ki, most sokkal nagyobb az esélye, mint annak, hogy megtalálod az igazit. Ezt talán így tudnám a legszebben megfogalmazni. Úgyhogy én azt mondom, hogy egyrészt sátítsd rá ezt a felfogást magadnak, másrészt... Ez nagyon minden felfogás. Örüljetek, hogyha valaki rátok mosolyog, örüljetek, hogyha valaki eltűrt titeket, vegyétek feleségül, vegyétek férjül. Úgyhogy én azt mondom, hogyha jó a szex, és el tudjátok viselni egymást, akkor ne bonyolítsátok túl az életeteket, hanem csináljatok gyerekeket. Az a legjobb, hogy az őszintén egy jó tanács volt, meg ahelyett, hogy a Tindert pörgeted egész kibaszott nap, hogy ú, lehet, hogy ő 1%-kal jobb, lehet, hogy ő 1%-kal jobb, ú, meg randiztam már 100-sal, de ott van még a 101-et, még őt is meg kell nézni, és addig nézed, amíg meg nem öregszel, és öregen és boldogtalanul fogsz meghalni, bazd meg. A napi demotiváció is megvolt. Ide tudok neked kettő nagyon jó könyvet mondani. Az egyik a Különleges férfi útja. Figyelj, legalább nem a saját könyveiket promózzák, mint a Bódi tesó. Hogyha nem szeretsz olvasni, már pedig ezek elég hosszú könyvek, akkor mi lerövidítettük neked ezt a könyvklubba. A könyvklub... Na, csak-csak van valami biznisz ebben. Végére pedig a napkérdése az, hogy szerinted mi árul még hozzá ahhoz, hogy rossz fiúnak tűnj? Mi még? Hát itt nem mondtatok egy dolgot se. Szerintem a bőrkabát. Ha valakinek bőrkabátja van, akkor tudod, hogy ő rossz fiú. Vagy tilosba parkol, például a BMW-sek, akik kettő Rocky parkolót elfoglalnak egyszerre, na az attól nedvesedik be a nőknek a bugyia, nem? Buszsávba büntetőfékezni, attól lesz ebből rossz fiú. Nem? Putyin rossz fiú? Le kell rohanni egy országot, azért mert kicsi a faszod. Na, nincs vége, mert most valószínűleg erről fogunk beszélni. Mitől leszel sikeres alfa? Amúgy ez az alfa kifejezést az inceleken és a szüzeken kívül használják mások is, vagy csak az incelek és szüzek használják az alfa kifejezést? Már most látom, hogy megint abban a nőgyűlölő redpilles blogban megint lesz rólam egy cikk, hogy mekkora mangina vagyok. Nem tettek róla, szerintem a nők alapból értelmesebbek és kellemesebb társaság, mint a büdös, primitív, férek férfiak. Én jobban kedvelem a nőket. Nem csak megdugni azt is, de így beszélgetni is, meg így társaságként. Kezdjük azzal, hogy mit jelent a menőség, és hogyan tudsz menő lenni egy társaságban? Első jel, hogy hogyan tudsz menő lenni, hogyha olyan videókat nézel, hogy hogyan legyél menő, akkor sose leszel menő. Azon kapod magad, hogy videókra keresel, hogy hogyan legyek menő, akkor tudd, hogy még nagyon távol állsz attól, hogy menő legyél. Nézzük meg, hogy régen mi volt a menő. Mi volt a menő? 5 évvel ezelőtt, vagy 6 évvel ezelőtt az volt a menő egy társaságban, hogyha anyukádnak, apukádnak sok pénze volt, mondjuk... A cringe méter most följebb ment egy kicsit, légy szíves, valaki ezt jegyezze. Nem. Nagyon nem. Lejött valaki, és geci, anyjának sok a pénze, ez geci menő. És evidensen nagyon sok zseppénzt kaptál, mondjuk apukád odaadta a kocsiját, azzal mehet, és a többi. Geci. Egy ilyen nagyon anyagias, ilyen budai társaságban lehet, hogy menő, hogy az én apám sokkal több közbeszerzést kap a Orbántól, de ennyirevel akkor a Mészáros Lőrinc gyerekének a legmenőbb lenni, nem? De azt látom, most már 5 évvel előre tekerve, hogy ez kezd megváltozni. És kezd az menő lenni, hogyha valaki elkezdi saját magát felépíteni fiatalon. Tehát 5 évvel ezelőtt ezek az emberek voltak a menők. Eltelt 5 év. Nem, ezt tényként adod elő, de nem igaz. Szóval a probléma ott van, hogy ezeket az embereket egy burokba nevelték fel teljesen, és egyáltalán nincsenek felkészülve a való életre. Hú, mennyi általánosítás, és ilyen tudod, ez a messze következtetünk nagyon kevésből, és utána ugyanúgy úgy fogalmazzuk meg, mintha ez általánosan igaz lenne, pedig egyáltalán nem igaz. Barátaik és barátnővik, akik voltak, azok főként azért voltak vele, mert nagyon sok pénze volt. Miről beszélsz, geci? Viszont amikor ez a pénz elkezdett lejjebb menni, akkor ezek az emberek már nem lógtak vele. Ahogy ez szerintem személyes dolgokról beszél, de erről nem lehetne csak úgy hisztizni, úgyhogy előadom úgy, mintha ez általános dolog lenne, miközben rohadtul nem. Nem voltak annyira jó fejek vele, stb. A barátja vagy barátnője. Ez ő? Magáról beszél? Ott hagyta őt, stb. És elkezdtek azokkal lehet. Az emberekkel lógni, akik pedig elkezdték magukat építeni. És azok az emberek, akik ugye nem írnak vissza Instán, meg már nem követnek. Építeni fiatalon, és 5 év múlva mondjuk van egy saját vállalkozásuk, és eljutottak valameddig. Ja, és ő az, aki már van saját vállalkozása. Menő az, hogyha mondjuk valaki elkezd olvasni akár ilyen könyveket. Azért, mert ez azt eredményezi, hogy lesz ilyeneket. Egy tudásod, amiből te tudsz építkezni. És a lányok amúgy mit szeretnének? Biztonságot. Tehát egy pár... Tudom, mit szeretnél. Ja, biztonság. Azt is biztos. Régen mi volt a biztonság? Az, hogyha izmos voltál, erős voltál, stb. Meg tudtad védeni őt a mamuttól, vagy stb. Aj, de sokat változott 5 év alatt a világ. Ilyenektől. Most már inkább az anyagi biztonságot keresik, és ez nem golddiggőrség meg ilyenek, ne beszéljünk erről. Ha most neked az apukád gazdag, és ő ad neked zseppénzt mindig, az nem anyagi biztonság. Hát, most kihez szól ez a videó? Már nem tudom, mert ki az, hogy a zseppénzről beszélünk, az... 12 évesekhez szól a videó, de azt hiszem egyetemistákról beszélünk, akik építik magukat. Most előbb meg még mamutokról is beszéltünk. Kinek szól? Az a lényeg, hogy pénz kell a nőknek, akkor rossz fiú legyél. Meg mi, hogyha apukáddal történik valami? Az anyagi biztonság... Ja, igen, ez a gond. Az a gond abban, hogy az apukád látta, hogy mi van, ha történik vele valami. Mi van, ha apáddal történik valami, akkor honnan lesz pénzed? Akkor neked megvan a kellő tudásod és készséged arra, hogy tudjál pénzt teremteni. És ez az, amit a lányok igazán keresnek. Mert természetesen egy lány ugyanúgy anyagilag biztos lehet, tehát ő is elemelt munkába kereshet pénzt, sőt, több pénzt is kereshet néha, mint te. Tehát ez nem egy alfa dolog, hogy egy csajot több pénzt keres. Mondjuk nálam egy csomó ideig az volt, hogy az több pénzt keresett. De aztán hoppá, otthon kellett maradni a gyerekkel. És akkor és így sikerült leelőznem. A napkérdése pedig nem más, hogy szerinted mitől menő valaki egy társaságban? Írjátok meg, itt lenne. Ez egy jó kérdés. Szerintem attól lesz menő, hogy eszébe se jut ez a kérdés. Ez a válasz. A menőséget már áttaglaltuk. Beszéljünk akkor a boldogságról. Kevesebb, mint egy perc van a videóból, és az élet nagy kérdését most meg fogjuk fejteni. Belülről fakadt. Tehát az, ami, hogy veszel egy új kocsit magadnak, ilyen pénzt szórsz, vagy szórod a pénzedet, stb., az inkább örömöt ad. A boldogság ez belülről fakad, önmegvalósítás, tehát megvalósítod saját magadat mondjuk. És fiatalon úgy tűztörek... A piramis tetején? Milyen piramisnak a tetején van az önmegvalósítás? De valaki ott a háttérben, ott egy szellem bazzan. Hogy boldog legyél. Uramisten! És fiatalon úgy tűztörekedni arra, hogy boldog legyél, hogy na? Megnézed, hogy mi az, ami érdekel téged, és beleásod magadat abba a témába, elkezdesz vele foglalkozni. Ergo boldogabb leszel, mint az átlagember. Ha szeretnéd elindítani a saját vállalkozásodat, de nem tudod, hogy hogyan az iskola mellett, akkor csekkold. Iskola mellett? De mindenkinek csak az az ötlete, hogy én vállalkozást akarok indítani. Szerintem az első az inkább az legyen, hogy legyen egy ötletet, hogy milyen az a vállalkozás. Vidám a zene a végén, úgyhogy igaza van. Alapvetően ez egy igényes videók, szimpatikus emberekkel, csak amiket mondanak, az nem túl eredeti, és nem biztos, hogy mindennel egyetértünk. És egy kicsit végtelen leegyszerűsítése az életnek. De még nincs vége a motivációnak, és azt írja, hogy 18 évesen milliókat keresett, most megnézzük, hogy hogyan. Fényelés nem igazán sikerült, de hát az a legnagyobb, ez legyen a legnagyobb baj. Kezdjük az elején. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy a szüleim támogattak engem folyamatosan. Van értelme ezt tovább mondani? Van értelme itt most elkezdeni okoskodni ezek után? És amikor megszülettem, egészen onnantól 18 éves koromig nekem folyamatosan gyűjtöttek. Tudja? Jó. Ezt fogadjátok meg ezt a tanácsot, hogy a szüleitek gyűjtenek nektek. Légy szíves. Tudjátok, ez azt hiszem 10.000 forintot kell minden hónapban befizetni, és így gyűlik folyamatosan a pénz. És amikor 18 éves lettem, akkor véletlenül, ténylegesen véletlenül megláttam a pénzt, hogy van 1 millió forintom. Jó, vége a videónak. Jézus Isten fasza! Jaj! Meg, szóval így gyűjtötte ezt az első millióját, hogy véletlenül meglátta, hogy a szülei összegyűjtötték neki. Viszont nem ez a nagy csavar az egészben, és ebből nem sokat lehet tanulni. Most hát jön a tanulság. Nem tudtam, hogy mit kezdjük. Kriptót vettem. A pénzzel fogalmam se volt. De tudtam, hogy ha áll a pénz, akkor csak veszíti el az értékét. És attól, hogy őrizgetem itthon, attól nem lesz több. Úgyhogy gondoltam, hogy befektetem valamiben. És pont aznap olvastam egy cikket a Bitcoinról. Jaj, ne. Ez tényleg, csak vicceltem amúgy. Esküszöm, hogy vicceltem. Ezek szerint olvasott egy cikket, azt ennyi. Nem az, hogy évek óta halmoztam a tudást, utána néztem, olvasott aznap egy cikket, és szerencséje volt. Még szerencsé, hogy nem olyan cikket olvasott, hogy forintba kell fektetni, mert akkor most kurva szarul járt volna. Betettem az összes pénzemet Bitcoinba. Tehát egy nap sem telt el, és az összes pénzemet, nem csak az 1 milliót, hanem még itthon is volt. Összesen 1500 forint maradt a pénztárcámba. Mindent befektettem. Gratulálok. Így hallottam, hogy így érdemes amúgy befektetni. Egybe, egy lapra kell minden, és nem is csak, hogy egy lapra kell tenni a pénzet, hanem rögtön az összeset. Bármilyen befektető ezt a tanácsot mondaná. Most utólag rájöve, ez eléggé egy rossz döntés volt. Hát, csavarokkal tele van a videó. Csak annyit tudtam, hogy mindenki ezt veszi, és hogy ezért szerintem fel fog menni az ára. Az okos Kristóf betette a pénzét, viszont azt nem tudta, hogy hogyan szedje ki. És amikor elkezdett lefelé menni az ára, akkor kezdtem el utána járni, hogy amúgy hogy is lehet kivenni a pénzemet ebből. Ha csak egy héttel korábban vettem volna ki a pénzemet, 5 millióval többet kerestem volna. És ez a nagyon szomorú. Ekkor tanultam meg nagyon sok... Remélem az adóhatóság is figyeli ezt. Mennyire fontos az, hogy ne csak elkezdj valamit, hanem azt is tanul meg, hogyan kell befejezni. Ez a tanulság, hogy... Ha valamibe belerakod a pénzed, nem árt tudni, hogy ezt hogy kell kiszedni. Figyelj, akinek ezt el kell magyarázni, az ne is gondolkozzon azon, hogy befektessen, hanem menjen el és tegye le az érettségét. Hát akkor szedjük össze, hogy mit lehet tanulni ebből az egészből. Ne kockáztass úgy, pénzt, hogy nem tudod, hogy mibe teszed. Ne kockáztasd az összes pénzedet, mert hogyha elveszíted az összes pénzedet, az nem annyira jó. De most ez nagy tanulság volt, hogy kaptál 1 milliót, és pont szerencséd volt, és beraktad valamibe. És mi van, hogyha abból indulunk ki, hogy valakinek nincs 1 millió forintja? Mert az, hogy ha van pénzed, akkor már sokkal könnyebb pénzt csinálni, de itt az embereknek az a baj, hogy még 1 milliójuk sincs. Ez az a tanulság, hogy bármilyen ilyen átverős cikket olvastok, ami sok pénzt ígér, ugorjatok bele. Szerencse, hogy ő a Bitcoinról olvasott, szerencse, de olvashatott volna másról is, és akkor most más lenne itt ez a videó. Egy párhuzamos dimenzióban tényleg elveszett az összes pénzét, és most ez a csávó felhív, mint egy, mert egyszer egyetemre együtt jártatok, hogy találkoznotok kell. Be kell szállnod a bizniszbe, a gyémán csomaggal, csak 10-10 embert kell beszervezned magad alá, és már masszív jövedelem 30 évesen elérhető. Szeretnél a saját főnököd lenni?